ایک سلام سے نماز اوابین ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں، نیز اس میں نیت کس طرح کی جائے؟ الوظیفۃ الکریمہ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مرتب کیا ہے، اور یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات پر مشتمل ہے. اس میں یہ طریقہ لکھا ہے کہ مغرب کے تین فرض پڑھنے کے بعد ایک سلام کے ساتھ چھ رکعت ادا کی جائیں. ہر دو رکعت پر قاعدہ فرض ہے، التحیات بھی پڑھے، درود ابراہیم بھی پڑھے. پہلی، تیسری اور پانچویں پر ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے. اس کی نیت مطلقا نماز کی نیت کہ میں چھ رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کر لے تو اس میں دو اگلی جو ہے سنت الموقدہ ہو گئی، اس کے بعد والی جو دو ہیں وہ جو معمول کے مطابق آپ نفل پڑھتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی اس میں، اور اوابین بھی اس میں آخری جو دو رکعتیں ہیں وہ اوابین کی ہو گئی. اس طرح چھ رکعتوں میں اوابین ہو جائیں گی. اچھا، اگر کوئی دو دو رکعت کر کے چھ رکعت پڑھنا چاہے، یعنی ہر دگانے پر سلام پھیرنا چاہے، تب بھی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.